serc. Wylałem morze łez, wymazywałem z głowy wspomnienia paru miejsc. Nosiłem w sobie gniew. Przyjaciel zawiódł i zniknął we mgle. Coraz to mniej byłem sobą. she's born in black and white. Makes you feel warm when you're trying to remember what you are. She likes to leave you hanging on a word. Suddenly I see, this is what I want to be. Suddenly I see, why the hell it means so much to me. Suddenly I see, this is what looking at me. I can see her eyes looking from the page of a magazine. She makes me feel like I could be a tower, big song dying, the power to be, the power to give, the power to see, yeah, yeah. Suddenly I see. She got the power to be, the power to give, the power to see, yeah, yeah. Suddenly I see. She got the power to be, the power to give, the power to see, yeah, yeah, yeah. Suddenly I see. She got the power to be, the power to give, the power to see, yeah. Siedem minut po piątej. Mamy dla Państwa trochę lepsze informacje pogodowe niż wczoraj w Trójce Budzi. Dziś w większości kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu, tylko miejscami podkreślam, no ale głównie na południu mogą pojawić się burze. Temperatura maksymalna 21 stopni na zachodzie, północy i w dolinach górskich. W centrum około 23 stopni, na południowym wschodzie do 27. Tutaj będzie dzisiaj najcieplej, a nad samym morzem od 18 do 20 stopni. Nie wiem, czy wiedzą Państwo, ale w miejscowości Koczała na plaży Jeziora Dymno znajduje się taki kamień, który przepowiada pogodę. On służy turystom wypoczywającym na plaży tego jeziora, Jeziora Dymno. Podobno zawsze pogoda jest dobra. Przewidywana właśnie przez ten kamień. Tak więc mamy dla Was kamienie. Róże Europy. Już teraz w Trójce. stać, podarte sztandary łopoczą, szeregi rozbite, lecz nadal kroczą, lecz nadal kroczą. Młodość szalona, przeszła przeklęta, przeszła przeklęta na drugą stronę, na drugą stronę. Trójka. Program trzeci. Tears because a baby's life has been revoked. The bond is broke, got so choke up and foe. Kiss on the close up, missed our wheels, I can't reform. No God like Hocus Pocus, so don't sit back, kick back and watch the world get bushwhacked. News that's in your neighborhood is under attack. Put away the crack before the crack put you away. You need to be there when your baby's old enough to relay. So don't delay. Now supplies are running out. But now if you're still alive, 6 to 8 years to arrive. And if you follow the maid, be out tomorrow. But if you're off the shun, you might as well be walking on the sun. You might as well be walking on the sun. You might as well be walking on the sun. You might as well be walking on the sun. I od razu lepiej się wstaje przy takiej muzyce. Walking on the Sun, pierwszy singiel zespołu Smash Mouth, wydany w 1997 roku. I było to dwa krążki przed kultowym utworem ze Shreka. W programie trzecim Polskiego Radia już teraz George Ezra. Dance All Over Me. Dance. It's mountains on Mars and riverbeds too. Infinite stars and there's me and you. There's nothing he's doing, just keep on moving and be here now with me. Won't you be here now with me? Dance, dance, dance, let it be. You got that mover's disease. It's a one-stop shop for that heart sweat drug. Be here now with me. Won't you be here now? Tylko nie mów tego mi, tylko trwoni o wszystkich wojnach, które znasz. To najtrudniejsze zawsze jest powiedzieć nie, gdy mówią tak. Nie, nie, nie, bądź pozytywnym wojownikiem, kiedy na ringu zostajesz sam. Tak, tak, tak, za dużo dzieci nie ma już swoich tatusiów i swoich mam. Tylko nie mów tego mi, nigdy nie mów tego mi. Tylko nie mów tego, że Dilawi, nie, nie, nie, w Trójce. Trzy razy mówimy tak, jeśli chodzi o budzenie się z Trójką, bo już po szóstej w porze na Trójkę o tym, jak to pokolenie Z idzie do pracy. A tutaj jest bardzo ciekawie. Otóż niektórzy chcą zarabiać na początek nawet 25 tysięcy złotych. Niektórzy z naszych młodych absolwentów szkół, młodych pracowników są zainteresowani wyłącznie zarobkami minimum 15 tysięcy złotych. Na rozmowach rekrutacyjnych właśnie takie odpowiedzi badają. Pytają także, czy w biurze są piłkarzyki, no i czy we wtorki koniecznie muszą kończyć o 15. To ja jeszcze dodam owocowe czwartki, oby z cytryną w roli głównej. Już teraz Eddie Brickell w Trójce. Thank you. Polskiego Radia. Hej! Gdy se diosę łomskę kosić, słonka świeciło. Przyszło ku mnie z jagodami, dziewce jak miło. Nabierała jagod dwa, poczęła siódka czyna. Dom ci jagód ze Zbodecka. ta góralska energia. Góral z Norwegii, Andrzej Dziubek, znany pod norweskim nazwiskiem Neb, jest to artysta wszechstronny, totalny, niepokorny, jest absolwentem Akademii Sztuk Pięknych w Oslo. Swego czasu rzucił na kolana całą Norwegię. Jest także malarzem, którego talent możemy podziwiać na wystawach malarstwa w Polsce i w Norwegii. Polsko-norweska formacja Depresz, Bo ja cię kocham, w programie trzecim Polskiego Radia już za nami, a my zmierzamy tylko we właściwym kierunku. Niech tak zostanie. Moving the right direction. Gossip już teraz w Trójce. Depending through the dark. lessens the pounding of her heart next to mine. She's the sweetest love I could find, so I guess I'll be hunting high and low. High, high, high. There's no end to the lengths I'll go to. High and low. High, high, high. Do you know what it means to love? Hunting High and Low, jaha, w programie Trzecim Polskiego Radia. Ja mam dla Państwa świetną propozycję do naszej listy przebojów. Stan zapalny. Jak mam się pożegnać? Ten utwór razem ze Stanem stworzyli Marysia, Carla Fernandez, Patryk Kumur, Piotr Zborowski, Damian Skoczyk i Dominik Wojtaszek-Buczkowski. A Państwa zapraszam do głosowania na stronie radiowej Trójki, do głosowania na listę, którą już dziś po 19 poprowadzi Piotr Filan. Jak mam Trzeci Polskiego Radia. A come on, yeah. A come on, yeah. My heart's just a prison, so I'm hoping and wishing that girl I'm forgiven. Say yeah, yeah, yeah. 'Cause every time you leave. Said you're leaving, but now you're niestety, że Lamki Fink nie ma ostatnio dobrych dni. Tego irańskiego wokalisty spotkała bardzo duża życiowa nieprzyjemność. Członek boysbandu Boyzone jednak mocno się trzyma. Głowa do góry, Ronan. No i wszyscy ci, którzy muszą o tej wczesnej porze wstawać, powinni tylko i wyłącznie słuchać Trójki i grupy Hej. Już teraz. Yeah. Why Can't This Be Love i Van Halen, Eddie Van Halen, który pochodził z bardzo muzykalnej rodziny. Ojciec grał na klarnecie, Eddie w młodości wybrał perkusję, jego brat Alex gitarę. Potem doszło do zamiany i my też teraz się zamieniamy. Tak, będziemy wymieniać się koszulkami, prawda? Dojdzie do takiej wymiany właśnie koszulek, ponieważ no cóż, trzeba dalej iść w to, czyli kontynuować pobudkę, więc już od godziny 6 pora na trójkę. Tak, czyli zmieniamy piżamy na coś bardziej wystrzałowego. Jest piątek, więc ten strój może być bardziej taki casualowy, jak to się mówi, prawda? Tak się teraz mówi. Redaktor Radosław Nałęcz już za chwilę z Państwem, Grażyna Oczkowska i mówiący te słowa Rafał Wodziński. Dziękujemy bardzo, do usłyszenia. Program Trzeci Polskiego Radia. One day, baby, we'll be old. Well, baby, we'll be old.